przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 grudnia. Minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Poza domem i bez bliskich święta na oddziałach covidowych spędza ponad 20 tysięcy pacjentów. Z godziny na godzinę może być tłoczniej na drogach. Jest apel do kierowców o dostosowanie jazdy do warunków. Aura to jest jedna z kwestii, którą musicie Państwo wziąć pod uwagę, szczególnie podróżując z jednego końca Polski na drugi. Blisko setka jachtów ruszyła z Sydney do Hobart. To jeden z najtrudniejszych klasycznych wyścigów żeglarskich. Ponad 20 tysięcy chorych na COVID spędza święta w szpitalach. Około 2 tysięcy z nich jest podłączonych do respiratorów. Wśród zakażonych koronawirusem na szpitalnym oddziale jest pan Jan. Zachorowałem w pracy. Był mi pisany respirator, no ale się jakoś udało to uniknąć. No niestety, no żona sama też po COVID-zie. Sama w domu, dzieci daleko. Także smutne i z jednej strony radosne. Anna Górska, rzecznik prasowy Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Zakaz odwiedzin niestety wciąż obowiązuje. Nie ma możliwości połamania się opłatkiem z bliską osobą, zwykłej rozmowy. Ostatniej doby w Polsce wykryto prawie 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 269 osób. Dyrektor szpitala w Bełchatowie, dr Andrzej Kowalski, zwraca uwagę, że wśród ciężkich przypadków są bardzo często ludzie młodzi. 80, 90, 70, takie roczniki odchodzą z tego świata i dlaczego? Zadajmy sobie pytanie. A mamy jedyny lek, na razie na tą chwilę, jedynym lekiem to są szczepionki. I nie ma innych skuteczniejszych leków w zwalczaniu pandemii. Do tej pory w Polsce 20 milionów 920 tysięcy osób zaszczepiło się przeciw koronawirusowi, a ponad 6 milionów 400 tysięcy przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Więcej na temat szczepień na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Na głównych trasach w Polsce większy ruch. Rozpoczynają się powroty ze świąt. W wielu miejscach można spodziewać się policyjnych patroli. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej przypomina, że w zimowych warunkach należy liczyć się z wydłużeniem czasu przejazdu i nieoczekiwanymi utrudnieniami w trasie. Ta aura to jest jedna z kwestii, którą musicie Państwo wziąć pod uwagę, szczególnie podróżując z jednego końca Polski na drugi, czyli odpowiednie przygotowanie nie tylko samego kierowcy, ale także stanu technicznego samochodu. Tutaj powinno być taką bezwzględną kwestią, którą trzeba zaplanować już od tych prostych rzeczy jak płyny eksploatacyjne, które nie mogą nam zamarznąć podczas trasy, bo niespodzianka w postaci braku możliwości oczyszczenia przedniej szyby, no to na pewno postój długotrwały. Policja apeluje o ostrożną jazdę i dostosowanie jej do warunków na drodze. W wieku 90 lat zmarł arcybiskup Desmond Tutu. W latach 1986-96 zwierzchnik Kościoła Anglikańskiego Południowej Afryki. Był laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Otrzymał ją w 1984 roku w uznaniu za walkę z apartheidem i wysiłki na rzecz pojednania narodowego w RPA. W Zjednoczonym Królestwie dziś świąteczne wyprzedaże, ale od lat Brytyjczycy kupują coraz mniej, a sytuację pogorszyła pandemia. Adam Dąbrowski. Jeszcze 3 lata temu Brytyjczycy wydali 3 700 000 funtów, w rok później już o 10% mniej. A potem przyszedł COVID, który doprowadził do jeszcze większego spadku, o 60%. Tylko częściowo sytuację uratował internet. W tym roku część sklepów zaczęło wyprzedaże szybciej, rozłożyło je na parę dni. Dotyczy to też legendarnych przecen w domu handlowym Harrods. W centrum miast jest mniej ludzi, bo w całym królestwie obowiązuje zalecenie pracujcie z domu. Pandemia gwałtownie pogłębiła już istnieje trend. Komercyjny blask tradycyjnych wyprzedaży przygasł bowiem dzięki importowi z USA, czarnemu piątkowi. Co więcej, tym razem wyprzedaże wypadają w niedzielę. Obowiązują ograniczone godziny otwarcia sklepów. Wiele z nich postanowiło więc przenieść przeceny na jutro, dodatkowo rozcieńczając wieloletnią komercyjną tradycję. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeden dzień, 9 godzin to rekord trasy regat Sydney-Hobart. Jachty wystartowały w nocy polskiego czasu. Czy jest szansa na poprawienie najlepszego wyniku? Zastanawia się Dariusz Urbanowicz. Pomysłodawca regat Sydney-Hobart, John Illingworth, chciał poprzez wyścig żeglarski uhonorować bohaterów i ofiary II wojny światowej. Nie przypuszczał, że 3/4 wieku później stanie się on prawdziwym wyścigiem zbrojeń, a rekordy staną się celem załóg i jachtów należących nie tylko do australijskich multimilionerów. Dzisiejszy rekord trasy mierzącej 628 mil morskich należy do australijskiej jednostki Comanche i wynosi 1 dzień, 9 godzin, 10 minut i 20 sekund, co daje niebotyczną średnią około 36 km na godzinę. Dla porównania w 1945 roku łódź Wayfarer walczyła z wiatrem i falami przez 11 dni i 6 godzin. W 1982 roku Condor of Bermuda pokonał Apollo o 7 sekund. Dariusz Urbanowicz. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale na północy może się chmurzyć. Tam przelotnie będzie padał śnieg. Nad morzem wietrznie. W Zakopanem minus 6 stopni, w Warszawie i Poznaniu minus 4, w Krakowie i Szczecinie minus 3, w Augustowie i Wrocławiu minus 2, a w Gdańsku 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Nic nie pomoże. Ciepło tysiąca lamp i choinek blask. Obcych ulic nic nie pomoże. Zimą wełniany szal, po co szal, gdy nie ma kogo tulić. Ile jest warty człowiek bez kochanego człowieka? Tyle co z jednym brzegiem rzeka. Nic nie pomoże. Piękny z choinką dom i aniołów w piórach z niej, kiedy słów zdrowych, wesołych świąt, kiedy świąt nie ma z kim dzielić. Ile jest warty człowiek? I tak, Franku Poranku, mamy dzisiaj drugi dzień świąt. Może z tego powodu nasz Franek Poranek tak przepięknie pieje? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. A czym dla pana są święta? Mógłbym powiedzieć, co by było przed ostatnią Wigilią. Przed ostatnią Wigilią dla mnie święta to było zawsze po prostu Wigilia razem. w jednej kupie, w jednym domu, w jednym pokoju. Ale w poprzednie święta oczywiście jakoś tak się to złożyło, że nie mogliśmy pojechać do dziadków. Bo ten wirus faleje, oczywiście pandemia się wtedy jeszcze rozkręcała. Jakoś tak to wyszło. No babcia, dziadek to chyba najważniejsi ludzie na świecie, co? W kwestii wigilijnej i tak. A w tym roku było już lepiej? Lepiej. Jakubie, słyszałam, że bardzo, bardzo sumiennie wyjadałeś czekoladowy kalendarz adwentowy i nie miałeś pod tym względem absolutnie żadnych zaległości, to prawda? To prawda, nie miałam żadnych zaległości ani niczego, nie przyspieszałem. Ile ty masz lat? 9. Ale za to, muszę powiedzieć, tak? Ja należę do związku ZHP. Tak. I mam światełko pokoju. Co to takiego jest? W tym światełku pokoju chodzi o to, że na świeca ma się palić aż do świąt. Tylko, że oczywiście, jak to jest z tymi tradycjami, no, spać przy zapalonej świecy. A tradycja to jest ważna sprawa w życiu człowieka? Chodzi po prostu o to pierwsze zapalenie. Mm. Później to można byle zapałku zapalić. Dlaczego to jest takie ważne? Żeby zapalić tę świecę i przekazać ten ogień, płomień, to ciepło drugiemu człowiekowi. Właśnie to jest ta magia tego światełka pokoju. Mm-hmm. Ale to było poza Warszawą. A czy to prawda jest, że do ciebie, Jakubie, przemówił święty Mikołaj? Tak. Jak to było? Mówił do mnie. Do któregoś tam roku wysyłał do mnie, to znaczy do mamy, która miała mi pokazać takie krótkie filmiki, a chyba poprzednia Wigilia i w tą Wigilię wysłał do mnie normalnie list. Do ciebie? Do mnie. Skąd? Z Laponii. I co ci napisał? No, głównie podsumowanie roku zawsze mi dawał. Że jest bardzo zadowolony z tego roku, że wstąpiłem do ZHP, że bardzo mi się tam podoba, że mu też się to podoba. A co czułeś, kiedy czytałeś ten list? Taki płomyczek we mnie poczułem. Nie negatywny płomyczek, wręcz przeciwnie, bardzo pozytywny. Mm-hmm. A prezenty, co ten Mikołaj robi ci udane? Czy udane. Nie do końca? Udane? Udane. Jakie? W poprzedniej Wigilii to mi zrobił naprawdę udany prezent. No. Był to okręt ORP Orzeł, którego dodajmy, że on nie przetrwał do naszych czasów i dodajmy, że nigdy nie odnaleziono jego wraku. Ty jeszcze znasz historię. W miarę znam historię ORP Orła. Takie podstawowe rzeczy. Rozumiem. Mikołaj do ciebie przemawia. Każdego niemal roku. Mikołaj wysyła do ciebie listy. A co ty, 9-letni Kuba, dzisiaj powiedziałbyś w drugi dzień świąt świętemu Mikołajowi? Drogi Mikołaju, dziękuję za te wszystkie bardzo przyjemne prezenty. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to wszystko będzie tak samo. Jakub. Ale poczekaj. Krótka przemowa. Ale poczekaj, bo to znowu jest proszenie o coś. A może ten Mikołaj też by chciał coś od nas dostać? Jakieś życzenia od ciebie? Dałem mu poprzedniego roku. No co? Zawsze list mu wysyłam. I co tam było napisane w tym liście? Z podziękowaniami praktycznie za cały rok. O, to bardzo ładnie z twojej strony. I przy okazji z listą prezentów. A no tak, interesownie. A bezinteresownie to nie łaska? No, poprzedniego roku mu dwa listy dałam. Jeden właśnie taki, a... Bez listy. A osobno mu wysłałem z listą. Kuba, dowiedziałam się, że być może teraz, w tej chwili, jednym uchem Mikołaj nas podsłuchuje. Może byśmy powiedział coś ciekawego, coś miłego, coś świątecznego. Bo wiesz, zawsze to on dla nas, a tak ważna w życiu jest wdzięczność. No Mikołaju, muszę ci przyznać, że... Nie wiem, jakim cudem ty w ogóle wyrabiasz z tym wszystkim, że w tylko kilka godzin oblatujesz cały świat, ale muszę ci powiedzieć, że ja bym się nie wyrobił. Ja też nie. Nawet w nie wiadomo czym. Ale nie jesteśmy Mikołajami. Mikołaj prawdziwy jest jeden. Czy to się zgadza? Tutaj akurat mam małe wątpliwości, ale to na kiedy indziej. Myślę, że te wątpliwości będą rosły z roku na rok, ale póki co, Mikołaj, to magia, to święty czas. Takie dwa słowa teraz powiem, słowa, które łapią za serce. I myślę, że ciebie też złapały za serce. A te słowa brzmią tak, szlachetna paczka. Czy pan coś przy niej majstrował? Łopani, łopani! pani, ile myśmy po sklepie łazili, aby coś tam dla jednej pani kupić. No i co kupiliście? Makarony, konfiturki, paftety i tak dalej. A dlaczego to jest takie ważne, żeby w ogóle na co dzień, a zwłaszcza w tym świątecznym czasie, pomyśleć o tym, komu czegoś brakuje? Aby okazać szlachetne w serce. Ty masz szlachetne serce? Tak naprawdę to nikt nie ma na zawsze szlachetnego serca, tylko w pewnych momentach to jego szlachetne serce się okazuje. I twoje się takim okazało? Okazało. Wiesz co, Kubo, do słuchania tych twoich pięknych, świątecznych opowieści chciałabym zaprosić kogoś, kto nie ma butów, nie dostał widocznie szlachetnej paczki, ale ma za to w sobie mądrość dziecka i wielkie, pojemne, szlachetne serce, którym ukochał cały świat, pomimo wszystko. Yeah. Natalii Sofii Janowskiej. Wtedy miała 4 lata, teraz mam więcej, dużo więcej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale ten pastuszek zostanie w naszych świątecznych sercach już, ho, ho, ho. Pewnie i na zawsze. A w studiu pan Jakub. Panie Kubo, czy pan lubi czytać? Bardzo lubię. A kiedy najchętniej sięgasz po książki? Kiedy mi się nudzi. Ja mam taki rytuał tak jakby. Ten rytuał polega na tym, że ja zawsze, kiedy idę spać, nie obędzie się bez czytania przed snem. A kto cię tego nauczył, powiedz? Tata. Jak wyjdziemy z tego studia, to jak pojedziesz do domu, to daj tacie buziaka. Jakubie, mamy święta. Całkiem sporo słuchających nas ludzi ma dużo wolnego czasu. Co byś im powiedział, aby mieli ochotę sięgnąć po książkę? Jeżeli mają dużo wolnego czasu, a nie mają co robić, to zamiast siedzieć w internecie i se wzrok psuć, to lepiej niech se poczytają i czegoś sensownego się dowiedzą. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to ja teraz, proszę pana, mam coś sensownego pod ręką, a nawet trzymam w swojej dłoni. Sophie Maria Brandt napisała, zilustrował Rasmus Juhl. Święta na świecie. Fenomenalna, przepięknie wydana książka. Zgadzasz się ze mną, że to jest coś cudownego? Mogę dać mały spoiler. Możesz, jeśli będzie mały, to taki dawaj. Malutki, taki malutki. No. Taka mała ciekawostka, którą wiem właśnie z tej książki. Aha. Słuchajcie, czy kiedy myślicie o świętach, to myślicie o kimś w długiej Z długą brodą? Dwie ciekawostki. Z długą brodą, aha, w czerwonych chwatach i z workiem na plecach. No wiadomo, nie? A wiecie, w niektórych krajach, kiedy się mówi o świętach, myśli się bardziej o czarownicy na miotle? No widzisz. A ta druga ciekawostka? Aha. Wszyscy nie tak mówią o świętach. Według religii polskiej w święta odwiedza nas biskup w czerwonych szatach. Skąd ty to wiesz? Z tej książki. Kto z was chciałby dostać pod choinkę zgniłego ziemniaka albo zęby morsa? Co by było, gdyby odwiedził was Mikołaj na saniach, które ciągną kangury? Okazuje się, że pachnąca żywicą choinka, karp i łamanie się opłatkiem to nie jedyne sposoby obchodzenia gwiazdki. Jak wygląda ona w innych zakątkach świata? W Meksyku w stajence zamiast choinek są kaktusy. We Włoszech w ogóle nie ma Mikołaja. Prezenty roznosi, pamiętasz? Czarownica na miotle. I jak ona się nazywa? Nie pamiętam. Befana. Uśmiechnięta stara wiedźma. Jak się stara wiedźma śmieje? One mają taki nos i tutaj jest takim pieprzykiem po prostu. No jak się śmieją? Tam jest to takie... No widzisz, uśmiechnięta stara wiedźma, która lata na miotle. Z workiem na plecach. Islandzkim dzieciom w czasie świąt towarzyszą postne skrzaty. Złodziej naleśników, oblizywacz łyżek, trzaskacz drzwiami i rabuś parówek. W Norwegii na wigilijnym stole króluje danie, które potwornie cuchnie, ale smakuje cudownie. To jest lutfisk, czyli ryba suszona na słońcu i wietrze. A w Rosji z kolei najważniejszą potrawą jest kutia, którą dawniej domownicy jedli z jednej miski. To chyba było przed pandemią, co? Po kolacji należało rzucić odrobiną jedzenia w sufit. Po co? No właśnie, poczytajcie. Kiedy otwieramy tę książkę świetną, święta na świecie, to mamy tak, święta w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Islandii, Holandii, Danii, Grenlandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Włochy, umiesz szybciej, Polska, Rumunia, Etiopia, Grecja, Niemcy, Filipiny, Japonia, Rosja. Szybko poszło. Argentyna jeszcze jest, nie? No tak. No i zobacz, i otwieramy tę książkę i mamy tak. W Anglii święta obchodzi się 25 grudnia, czyli wczoraj się obchodziło. A Anglicy mówią, że mają białe święta, jeżeli w pierwszy dzień świąt z nieba spadnie choć jeden płatek śniegu. To jednak nie zdarza się często. i idziemy sobie dalej. Teraz mamy Argentynę. W Argentynie święta zaczynają się dokładnie tak jak u nas. 20 którego? 5. 4 grudnia. Ale 24 to jest jeszcze Wigilia, która nie jest oczywiście w święta. Mogę wytłumaczyć, co chodzi z tą Wigilią. Bardzo proszę. No to po prostu Wigilia to jest to oczekiwanie na to nadejście tej pierwszej gwiazdy. I ty czekałeś? Na to nadejście nowego dnia. I ty oczekiwałeś? Mhm. Ale święta zaczynają się 25. Ja was uwielbiam. Jesteście najlepszymi, najmądrzejszymi nauczycielami życia. Jesteś moim nauczycielem? Jestem nauczycielem wielu osób, aby nie było. O, przepraszam. Ale moim może też. Też. No dobra, dzięki. Słuchaj, z tą Argentyną to jest jeszcze tak. Tam mają na choince waciane kulki, takie wieszają. Wigilijnego pawia mają, a trzej królowie przynoszą prezenty. I teraz wędrujemy sobie do Australii, gdzie ludzie wspólnie śpiewają przy blasku świec. Jakie to ładne. Ale też Mikołaj, który surfuje sobie po falach oceanu. Świąteczny obiad na plaży sobie jedzą ludzie. A w Danii co robią? A w Danii kiedyś prezenty zawieszano na drzewku. I w Etiopii mają święta, chociaż to bardzo biedny kraj. Ale świętują oczywiście, że pamiętają także i na Filipinach, i Finlandii. Powiedz stop, ja będę czytała i wybierzemy jedno, bo nie zdążymy. I to nie jesteśmy Mikołajami, nie mamy takiego przyspieszenia, nie? I napędu na wszystkie płozy. Według mnie, muszę dodać jedną rzecz, według mnie Mikołaj tak naprawdę on nie robi tego tak do końca fair, ponieważ według mnie on zatrzymuje czas. Ale jak on potrafi to zrobić? Magia. A no tak. Na końcu są jeszcze takie dodatkowe ciekawostki. No, co? I tam jest moja ulubiona rzecz. Aha. I w ogóle nie wszystkie religie okazują takie święta, które my mamy. No nie, każda religia ma swoje. Ludzie obchodzą Chanukę. To prawda, ale rzeczywiście mamy tak, chrześcijanie obchodzą Boże Narodzenie, Żydzi obchodzą Chanukę, brawo, Hindusi mają mnóstwo świąt. Buddyści obchodzą urodziny Buddy. I o co chodzi? I o to chodzi, abyśmy wszyscy szanowali siebie nawzajem. Co, Kubo? Ci, którzy okazują judaizm, mogą sobie tam swoją Chanukę robić, a my, zależy do jakiej religii jesteśmy, możemy robić dowolne święto. Ale zgodnie z naszym sumieniem i sercem. Zgodnie z naszym sumieniem i sercem. Bo co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, co my myślimy. No tak. Bo od głowy wszystko się zaczyna. Jak pomyślimy, to tak zrobimy. My. Róbmy jak najlepiej. Nie tylko na święta. No to teraz zapraszam w świąteczną podróż razem z cyborgiem, kosmitą, wariatuńciem, którego wszyscy kochamy. Z Olafem. Bałwankiem Olafem. Dziś wszystkiego najlepszego życzy Olaf wasz. Co zwykle robicie, mówcie mi w świąteczny ten czas. W cichą nockę przybierzaj, kto tam bydło pas. Co tradycją u was jest w świąteczny ten czas. Więc ozdoby wiesza się zielone nad wszystkimi drzwiami. Piecze biszkop, co ma kształt Norwegii z jej fiordami. Śpiewa się kolędy, odwiedzając dom za domem. Wiesza się skarpety tam, gdzie miły ogień płonie. Ale się jaram. Więc dziś wszystkiego najlepszego od obydwu nas. Ta tradycja to jest grunt świąteczny ten czas. Ogarnijmy się, bo nie zdążymy objechać wszystkich chałup. Wszystkiego najlepszego wieczór pełen gwiazd. Powiedzcie mi, co robi się w świąteczny ten czas. Cześć, szalom, no dziś kroka. Czyżby padł wam prąd? Powiedzcie mi, co robi się, gdy jest pora świąt. Ozdabiamy całą łajbę, czym się da i czym nie da. Robię piernik, więc mi zjadaj cały, bo tak trzeba. Łatwo przyszło, gładko wyszło. I prezenty się kupuje, potem chowa zmyślnie. I czekamy, aż Mikołaj się kominem wciśnie. Włomanina iście? No w święta jak najbardziej. O, dziś wszystkiego najlepszego życzę jeszcze raz. Bo nie ma jak tradycji moc świąteczny ten cios. O, dziękuję. Swetry i szaliki w święta robi się ochoczo. No i jeszcze wdzianka dla gromadki moich kociołów. Płoną świece przez dni 8 licząc od Chanuki. A więc drzewo trzeba zrąbać, ustawić w domu i przyozdobić, tak? Ależ to... Dostaśne! Annie i Elsie, powiem wszystko, co wiem. Dam im prezenty, szefem zań będzie sen, żeby on ze świąt miał coś ten. Kochamy cię! Łosiek znowu w karmi blasz, czy powie miołom buzi dasz? A piernik ktoś tu jadł już raz. No to świąt jest rzecz. I bałwanek Olaf wprowadził do naszego studia kogoś niesamowitego, magicznego, kochanego, wspaniałego, ale ta historia ma swój początek przed rokiem, kiedy pan Marek Gruchota, serdecznie pozdrawiam, zaprosił mnie do Stalowej Woli, do Domu Kultury i w tym Domu Kultury spotkałam dwie panie. Jedna z nich dzisiaj z nami tutaj jest. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, babcia Zosia wita wszystkich serdecznie. Dzień dobry, babciu. Dzień dobry, pani Zofio. Zofia Wydro jest z nami. Zofia Wydro to jest lasowiaczka. Kim są lasowiacy? To jest taki region, który od Wisły po Sanpu, tutaj w widłach Wisły i Sanusie, to były lesioki tak zwane. I był to biedny naród, pracowity, ale pobożny, wesoły, lubiły śpiewać, lubiły się bawić, ale i pracować. Ja pamiętam, jak byłam tam u państwa w Stalowej Woli. Panie przyjechały w tych swoich pięknych ludowych strojach i pamiętam taką opowieść pani Zofio, kiedy pani mówiła, że my jesteśmy ludzie jak drzewa. Nasze korony rosną do nieba, ale żeby one mogły rosnąć do nieba i te nasze marzenia, żeby mogły rosnąć do nieba, to musimy mieć porządne korzenie, tak jak drzewa. Drzewa tak, mają korzenie. Bo mówimy, że las to jest ojciec nasz, a my dzieci jego i dziewa do niego. I dlatego nasze lasowieckie to życie takie, to z lasem się wiąże. Bo trzeba było ten las wykarczować, żeby ten kawałek ziemi wydrzeć i sadzić chcioć i len, żeby później te właśnie piękne stroje, które widziałyście tam na nos wtedy. Aha. W Stalowej Woli, tak. Były. I dlatego nasze stroje to są tak jakby naszym takim drugim takim wizerunkiem. I my się tych strojów nie wstydzimy, bo my idziemy wszędzie w tych strojach. I są takie oryginalne, bo są haftowane ręcznie, najpierw przez panią Kozłowo, która założyła zespół, i babcia Hania Rzeszutka. Aha. I szyły te stroje i haftowała babcia Hanka sama te stroje. Ja już zdzieram czwarty strój, więc wszystko to robimy, żeby o tej lasowiackiej tradycji nikt nie zapomniał. Bo to są trzy kolory. Czerwonych chodziły dziewczyny młode, w brązowych to takie już mężatki, a czarne no to wiadomo babcie. I dziewczyny musiały się same wyhaftować te stroje. Nasi zagadkowi słuchacze mają wigilię, ale pani, jak była małą Zosią, to miała wilię, prawda? Tak, u nas była wilio. I u nas w domu było nas ośmioro, cztery siostry i czterech braci, no i mama, tato, to było dziesięcioro. A oprócz tego jeszcze zawsze ktoś tam przyszedł, bo to zawsze trzeba jeszcze ten jeden talerz do takiego nieznajomego gościa, wędrowca postawić. I do dzisiaj się to stosuje. I ta wilio to nie było tak, że to jeden dzień przed wilio się te wilio szykowało, tylko trzeba było się przygotować już w grudniu, żeby był olej na to wilio, bo wszystko było maszczone olejem, bo to było posne. Trzeba było, żeby były przygotowane cacka na choinkę, nie zabawki, tylko cacka na drzewko, i dzieci robiły same już cały grudzień z bibuły, z orzechów. Aha. Ale przez każdą izbę w chałupie przechodził główny belek. To ta kokłoda, na którym cały dach spoczywał. Na suficie? Na suficie, tak. I ten główny belek to był taki bardzo ważny. I tam się wiszało właśnie te podłaźnik tak zwany. Mm-hmm. Się ucinało szpic drzewka i żeby on miał tak 3-4 takie odnogi, ładne gałązki, i się uwiszało i to się ubierało. Izdebki były małe, ciasne, no a dzieci zawsze było 5, 10, nawet i 12 u naszych sąsiadów było, także no trzeba było się to przy tym stole zmieścić i ta choinka no to zajmowała dużo miejsca, bo nie było sztucznych. I tak mówię, nie mogło to się w jeden dzień wydarzyć, bo te wszystkie przygotowania, nawet jak była bida w domu, ale tak gospodyni z gospodarzem robiły, żeby na ten dzień, na to Wilijo, wszystko było przyszykowane. Mak, orzechy, żeby ta mąka była na placki. Nie było takich placków jak dzisiaj, bo były owszem drożdżowe, chleb się piekło swój, nie kupowało się w sklepie, tylko mama musiała upiec tam 5-6 bochenków. I to takie było, mak musiała uważyć, żeby te dzieci w ten dzień wiedziały, że... Bo taki jak cały Wigilia, taki cały rok dostatni. Ano właśnie. A ja bardzo chciałabym teraz zamknąć oczy i wyobrazić sobie razem z Kubą, razem z naszymi zagadkowymi słuchaczami, jak ta chmara dzieci, tu 12, tu 10, tu 8, pędzi na śnieg, bez sanek. No na śnieg, tylko że to nie były takie śniegi jak dzisiaj, tylko były po pas śniegi takie. I jak śnieg spod... Sanek takich nie było bardzo, bo kto miał bogaczy, to może miał. Ale myśmy brały stare łopaty i szłyśmy na górkę i na tych, albo stare takie wanienki, tak. Iśmy szły na górkę i na tym żeśmy zjeżdżały. Samochód raz na dzień przejechał, czy tam dwa, ale nam była taka górka koło domu i tam żeśmy się bawili, więc w tym śniegu człowiek się tak utytlął, no i bałwana się robiło. Ale to utytlonie to był raj, powiedziała mi pani kiedyś, no. Że to był raj. Tak, takiego raju teraz dzieciaki nie mają. Nie patrzył, że będzie chory, ale nie było takich katarów, nie było. Ale co jeszcze? Jak przyszła zima, to się piło tran. Obowiązkowo codziennie łychę tranu trzeba było wypić. I nie w kapsułkach. Dzieci były naprawdę mocniejsze. Fajnie. No. Tak, ja myślę, że teraz do was wszystkich sprzed lat, do tej chmary dzieciaków, do tego raju zjeżdżania na tych łopatach, wanienkach, niech dołączy do was mały Jezus. Ciebie mały Jezu, muszę znaleźć drogę, gdzie ty mieszkasz, kto mi powie, w Gdańsku czy w Krakowie. Lali, lali, li, gdzie ty mieszkasz, gdzie? Lali, lali, li, powiedz mi. Kolędy, ja do ciebie, mały Jezu, a do nas? A do nas przychodzi dzisiaj pani Zofia Wydro, lasowiaczka, tak można powiedzieć? Tak, tak. Pani Zofio, dlaczego podczas świąt, a zwłaszcza podczas wigilijnego dnia, nic nie można było robić ostrymi narzędziami? Ani siekiro, ani piło. Wszystko to musi być przygotowane przed Wigilią. Nie w dzień Wigilii, tylko wcześniej, żeby to wszystko było przyszykowane. Czy karma dla krów, dla świn, to wszystko. Trzeba było iść do świn, do krów, wiadomo, że zwierzęta to pierwsze trzeba było obrządzić, ale nie wolno było ostrym narzędziem nic robić. Ani sieczki, ani buroki, ani drewno. Trzeba było wcześniej urąbać drzewa, przyszykować do chałupy przynieść, żeby to wszystko było. Pierwszy wchodził ojciec ze snopkiem zboża i ten snopek był przewiązany trzema powrósłami. A czego trzema? Bo był Pan Jezus, Maryja i Święty Józef. I stawiał w kącie takiego króla, to się nazywał, a drugi chłopak, najstarszy syn na przykład, czy wnuczek, stawiał znowu siano. I też nie tak gosteckie jak dzisiaj, że tam troszeczkę, żeby nie pośmiecić, żeby dywanów nie zapruszyć. Nie, tylko też całą wiąchę i pod stół. A po co? Bo dzieci jak se pojadły, jak już te wylijo się, już tak się im znudziło, to siadały pod tym stołem, bawiły się i w końcu usypiały. A dlaczego do domu nie mógł wejść mężczyzna w kożuchu? Pierwszy wchodził chłop. Ale dlaczego w kożuchu nie mógł? W kożuchu rubactwa by nanosił i musiał to zostawić na zewnątrz. A jak już w los taki, to jak gospodyni się spostrzegła, to jak on wychodził, to brała z popielnika gorącego żaru i wyrzucała za nim, żeby te wszystkie pchły, te robactwo poszły za nim. No tak było, takie to były zwyczaje. A jak przychodziła pierwsza baba, to chłopoki wylatywały i matka mówi, spójrz tam psa, bo idzie sopkowo, no jeszcze naniesie nieszczęścio. No to jak puściły psa, to ta babka musiała iść i z powrotem wrócić się, bo ją nie chciały wpuścić. Pierwszy wejść chłop, bo chłop najważniejszy. Chłop to zawsze jest najwyższy, bo dawni w religii baba to nie bardzo tam znaczyła, bo wiadomo, że Ewa zgrzeszyła, no to mówią, że we Wigilio nieszczęście. To jak dobrze, że to się zmieniło, ale muszę pani powiedzieć, bo pani nie widzi naszego Kuby, 9-letniego. Jak pani powiedziała baba, to Kuba był przerażony i pewnie pomyślał sobie, dlaczego nie kobieta, dlaczego ta pani Zofia mówi baba? A po drugie, jak pani powiedziała, że mężczyzna się liczył, to pokiwał z uznaniem głową. No i co my mu teraz powiemy? Kobieta tak samo się liczy. Że głową rodziny jest zawsze chłop, więc głowa to jest chłop, a szyja to jest kobieta, co to głowo kręci. No i co, Kubo, rozumiesz? W miarę. A baba to jest po prostu gwara, prawda? Tak, lasowiacka tak, gwara. Nie mówiły panie tego, tylko baby, chłopy, dziwecki, dziewczyny, chłopoki. O tak się mówiło. Tak jest. Pani Zofio, a teraz mamy do pani prośbę. To znaczy ja i za mną stoją nasi zagadkowi słuchacze, bo my trzymamy ze sobą sztamę. Tak. Teraz poprosimy, żeby pani nam chociaż fragment jakiejś lasowiackiej kolędy, pastorałki świątecznej zaśpiewała. No dobrze, to zaczynam. O, szybko poszło. U zielony dąbrowy, paśli pasterze woły, paśli pasterze woły. Ja nią siejem po kozą, ja nią siejem po kozą, do Betlejem iść kozą, do Betlejem iść kozą. A łoni się go zlankli, a łoni się go zlankli, jasna kolana klankli, jasna kolana klankli. Pani Zofio, kiedy człowiek jest blisko swojego serca, kiedy człowiek jest blisko swojej tradycji, kiedy człowiek wie, że korzenie jego człowiecze wrastają w ziemię, czyli ma takie umocowanie, kiedy rosną mu skrzydła, to kiedy takiego człowieka zapyta się, a zaśpiewasz mi? To on powie od razu tak. Bo to jest naturalne, bo ma kontakt ze sobą samym. Kuba, rozumiesz, co ja mówię teraz? Trochę. No, ale co na tego? Tyle, aby mi wystarczyło. Dobrze. A jak ty to rozumiesz? Z tym ukorzenieniem, z tymi skrzydłami, z tym kontaktem z sobą samym. Ty masz ze sobą kontakt? Mam. Tak? A po czym to poznajesz, że masz? Może jeszcze małą wzmiankę zrobię o tej kolędzie. Dobrze, proszę. Słuchamy. To mnie to trochę brzmiało tak balladowo. No piękna ballada to była, refleksyjna. Bo chyba troszeczkę się wysłuchałem ballady pancernej. No to nie była pancerna ballada, prawda, pani Sofio? Tych, z czterech pancernych, bo oni mieli właśnie te to była, takie głosy. To była jedna z najstarszych kolęd, jakie śpiewano. O, właśnie. Bo oni mają to właśnie, jest ta wartość. Bo, przez ten telefon jest taki nieco niższy głos i on mi właśnie przypominał... czterech pancernych. Pani Zofia, czy pani słyszy? Tak, Kubie, słyszę, pani śpiew przypominał czterech pancernych. Ja nie wiem, jak on na to wpadł. Bardzo lubiłam ten serial i oglądałyśmy wszyscy z pasją, także że miałam dwóch synów i to się w pancernych bawiły, także... Pod stołem stół był czołg przykryty kocem i to były... To są lata takie, które bardzo mile wspominam. No widzisz, czyli chciałeś, nie chciałeś, komplement sprzedałeś. Ale jeszcze bym chciała nawiązać jeszcze w dzień Wigilii, jak już po pośniku, to były zwyczaje takie dla młodych dziewczyn, dla chłopaków. Dziewczyny szły i matka mówiła, idź ta tam do świni, weź ta tłuka i bij ta w koryto. I jak się świnia obejrzy na wóz, to dobrze będzie ryjem, a jak się zatkiem wróci, o, to źle, nie, to się nie łoże nic w tym roku. A jak znowu, to idź ta do drewutni po drzewo, przynieś ta drzewa. I przychodziły i liczyły. Jak było do pory, o, to się łoże nic w tym roku. A jak nie do pory, o, to jeszcze masz czas, jeszcze nie będziesz wychodziła za mąż. Albo szły znowu i matka kozała im liczyć sztachety. Liczyły sztachety w płocie, jak do pory policzyły, no to znaczy, że wyszły za mąż. A jak nie do pory, o to jeszcze nie. A ojciec jeszcze brał opłatek i to musiał być kolorowy, zazwyczaj był zielony, brał dwie kromki chleba i szedł do bydła. Bo bydło trzeba było też podzielić się z nimi opłatkiem. Bo tak. Kto był pierwszy przy żłóbku? Tak. Kto witał Pana Jezusa? No właśnie, kto, Kubusiu? Bydlęta. I do nich trzeba było, bo one w tę noc mówią ludzkim głosem. Słuchajcie, a pamiętacie kolędę? Bydlątka klękają. Jak to było? To zaczyna brzmieć jak te poczytałki czy Tadeuka. No kto pamięta? Ale czekajcie, jak to było? Bydlątka klękają, pasterze śpiewają. O, cuda, cuda, pani Zosiu, pomocy. Tak. Ogłasza. Tak. Zaśpiewamy razem? Dzisiaj Betlejem. O, proszę. Dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że panna czysta, że panna kupa porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Brawo dla pani Zofii. No, i widzisz, pani Zofia wszystko w swojej głowie ma. Co na stole lasowiacy w Wigilię stawiają? No co, opłatek przede wszystkim, chleb, bułka drożdżowa musiała być, boszcz grzybowy, ziemniaki, maszczone słonino, maszczone, nie słonino, tylko olejem. Olejem lnianym z cebulą. O, zdrowo. Tak, olejem lnianym. Groch z kapustą musiał być, tak. Kasza mogła być z grzybami, mogła być ze śliwkami na słodko, jak ktoś lubił, bo by była kasza jęczmienna, była i kasza gryczano. Kluski z makiem, no teraz ryba, przedtem nie. Przedtem to tylko bardzo bogaci panowie mogli sobie zafundować śledzia. Tak, i to tak. Było bardzo, bardzo drogie, prawda? No tak, tak. No co jeszcze? Czasami też jak orzechów, bo to ułuskało się, to też trzeba było jeść tych orzechów, żeby człowiek był silny, mocny, bo orzechy to, że dobrze tego, mak. Te dania takie polskie, kapusta, groch, ziemniaki. Kuba się zgłasza, powiedz, pani Zosia cię tak zainspirowała. Mam dwie tak? rzeczy. No. Pierwsza rzecz, która chyba pierworzędnie tutaj usłyszałem, to było jedno zdanie, a mianowicie, no, z makiem. I kiedy usłyszałam z makiem, to jakoś tak nagle zaczęłam widzieć w głowie wielkie żółte M. O nie, nie, nie będziemy reklamowali, już wiem, o co ci chodzi. A drugie jedno pytanko. Kluski z makiem, a drugie? A drugie pytanko, a co się stało z tą tradycją, że coś tam, ta żywa ryba była i że tam wannie była jakoś? Może wanny nie było, jak to było u lasowioków? Wanny nie było, a ryby też nie było przecież, mówiła pani Zofia, prawda? Dopiero teraz jest. Bo coś tam słyszałem, że coś tam w tych tradycjach starych Polski. To było za drogie u nich, u lasowiaków. To był karp czy który? To był karp czy który? No chyba nie łosoś, nie? No raczej nie łosoś. Prędzej karp. Tak. Ryby są takim nowym, jak i choinki, to też takim nowym nabytkiem są, bo też nie było od razu tych drzewek, tak? Tylko tak jak mówiłam, te podłaźniki, to tak samo i ryby. No teraz wiadomo, że bez ryb, no bez karpia, to ja sobie nie wyobrażam Wigilię sama. Zgoda, byle humanitarnie. Byle no tak. Humanitarnie, byle te karpie nie cierpiały. Bo ludzie traktują je w taki okropny sposób. Bardzo no, często nie niestety mamy na to tak wpływu, jest. Bo różnie do no, tego trzeba podchodzą, o tym mówić. Więc... Trzeba tak. o tym mówić, nie zamykać oczu, nie zamykać no tak, uszu, tak, tylko tak. po prostu o tym mówić. Pani Zofio, kochana, to jest taki moment w naszej audycji, kiedy będziemy składać bardzo ważne, chyba najważniejsze w roku życzenia. No. Ja najpierw chciałabym zapytać, gdzie pani w tym momencie na tym całym globusie, na całym świecie jest? Które to jest miejsce? To najważniejsze to pani miejsce. Gdzie pani teraz stoi albo siedzi, tego nie widzę. Tu w domu w Baranowie, w swoim domu, już nie w rodzinnym, bo w rodzinnym domu wiadomo, że na innej ulicy, ale tutaj 52 lata temu wyszłam za mąż i mieszkam i tutaj i dzieci, mam 8 wnuków i to wszyscy, no nie schodzą się wiadomo, bo jeden syn jest w Hiszpanii z dziećmi, jeden tak. jest w Tarnobrzegu i do rodzinnego domu tam siostra mieszka, tego też się zjeżdżają siostry jeszcze, bo jesteśmy jeszcze i brat, także w ten drugi dzień świąt się spotykamy. Tylko mówię, że jeszcze w drugi dzień świąt jest obrzęd, to jest świętego Szczepana. To był pierwszy męczennik. Tak. Ale obrzęd był taki, że raniutko wpadały chłopoki do chałupy, do dziewczyn, patrzyły, czy mo posprzątane. Wiadomo, że w Boże Narodzenie się nic nie robi. To ta dziewczyna musiała przewidzieć tak. i wcześniej musiała wstać i tę chałupę ogarnąć, pozamiatać po tego. A jak nie, postawiały jej na podwórzu ze słomy zrobionego takiego, jakby dzisiaj chochoła, co się stawia. Jaki wstyd. Tak, to był wstyd i on miał jeszcze taką kartkę tam napisane, też było tak, że już nie będę cytować, bo to tak trochę nie pasuje. Śmiesznych tych słówek. I, a proszę zacytować. Jak, na pewno? No, na pewno. Było walenico, śmij się z Kaśki w okolicu. Niechaj wszyscy wiedzą, niech cię wilki zjedzą. Mądro Rzesia głupie ciele, co ogonem miele. Po kapuście głośno pierdzisz i bździnami cało śmierdzisz. Chopy zejście niesprzątnena, bodajże w tych śmieciach utonena. No to, i to ładnie, tak to ładnie poprosiłam. I to przy tym śmieciorzu. Tak. I ona bidno płakała, biła mietło tego śmieciorza, ale później został taki chłopem i wyszła za mąż za tego walka. Tak. I musiała się później kupić w korczmie, musiała pójść do korczmy, bo tam się schodziły przed dziewuchy chłopoki i jak były te szalone dni, te ostatki, to musiała się bawić z nimi, musiała okupić się. I musiała nauczyć się sprzątać, no tak, żeby już wstydu nie było. Te bereźniki przyjdą i na śmieciach. A jeszcze jak baby rano szły na jucznię, cała wieś już wiedziała, bo jak jedna sąsiadka się dowiedziała, wiadomo, to tak. jakby dzisiaj GPS, nie? GPS albo Facebook, albo inny tam nośniki, i komunikatory. Zaraz wszyscy wiedziały, że Kaśkę zapały na śmieciach. To teraz w takim razie, po tych bardzo barwnych, pięknych opowieściach, a jeszcze są jakieś, dobra? Jeszcze chodziły kolędniki w drugi no dzień. Pewnie. Do no pewnie. No to dzisiaj, świetnie. Tak, chodziły kolędniki i albo z misiem, albo z turoniem, bo z szopką chodziły wieczór we Wigilię. To tylko z szopką. Tak. Przychodziły chłopoki, dziewczyny nie chodziły po kolędzie. Tylko same chłopoki. Pani Zofio, to teraz będą życzenia, te najważniejsze w roku, święte życzenia, to my pozostańmy na wschodzie, tam gdzie pani jest, może dobrze. Kawałeczek dalej i posłuchajmy życzeń Szczodraczka, które wysłał nam Joszko Broda ze swoich kolęd ze wschodu. Ja wam winszuję, jeszcze by wam się wyrodziło, 100 kilo chreczki na pieróżeczki, 100 kilo pszenici na półnieci i 100 kilo wilsia w rzeko lada wsia. Wam koladoczku, a nam piwa boczku. Boczku, nieboczku, chodźku, noboczku. Daj chuspu, dam wypity, gospodynia zakusity. Daj Boże, do wilita prożyty. Jestem sobie Szczodraczek, wylazłem sobie na krzaczek. Z krzaczka na wodę potukłem se brodę, a z tej wody smąd dawajcie pieniądze, uciekam stąd. To mamy od Szczodraczków piękne życzenia, a teraz od Lasowiaczki, od pani Zofii Wydro. Na ten drugi dzień świąt, na cały następny rok, może, nie wiem. Na szczęście, na zdrowie, na to święto Wilijo, żebyście byli zdrowi i weseli jak w niebie anieli. Rosła lelia między leliami, narodził się Pan Jezus między bydlątkami. I o te nowiny roznoszę i wszystkich wam wesołych świąt życzę. Żeby dziewczyny pięknie się wydawały. Chłopoki niech szczęście mają i w tym roku się wydają. A dzieci niech mają jak śmieci. Że przepraszam, co na końcu było? A dzieci niech mają jak śmieci. Co to znaczy? No, że dużo zdrowych, dobrych dzieci. Dobrze. To jednak wymaga w XXI wieku wytłumaczenia. Pani Zofio, kochana, nasza lasowiaczko, to teraz poprosimy o życzenia pana Kubę. Ja dokładnie nie wiem, co powiedzieć. To powiedz niedokładnie. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt dla wszystkich wesołych świąt. Pięknie. Dziękuję wam bardzo za ten wspólny, zagadkowy czas, za to wszystko, co w tym roku nam się przydarzyło. Niech ten rodzinny czas będzie dobrym czasem. Pomimo wszystkich takich trudnych informacji, które do nas docierają, dajmy sobie radę. Dajmy sobie ze wszystkim radę. Tak jak lasowiacy od wieków dają sobie radę, tak samo my dajmy sobie radę. Pani Zofio, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zdrowych, spokojnych, przede wszystkim spokojnych i rodzinnych świąt wam życzę. Zofia Wydro z Baranowa Sandomierskiego przyfrunęła do nas dzięki technice. I bardzo dziękuję też tej technice za to, że to było możliwe. Wszystkiego, co najlepsze dla pani, dla całej pani rodziny, dla wszystkich lasowiaków. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz podkreślić, a mianowicie chciałbym jeszcze podkreślić element i rodzinnych. Poprzedniego roku niestety moja wigilia nie była rodzinna. Ale w tym roku to się odmieniło i niech już tak trwa i trwa. Do usłyszenia. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know? Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy w domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia. Pielęgnujmy rodzinne więzy. Bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne.